29,99. Gaśnica aluminiowa tylko 29,99. Sprawdź nową gazetkę i odkryj wszystkie hity sezonu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 marca, minęła 9. Romuald Wójcik zapraszał na serwis. Jak dalej pomagać Ukrainie i jak zapewnić Europie bezpieczeństwo, będą dyskutowali w Londynie europejscy liderzy. W spotkaniu uczestniczy premier Donald Tusk. Kończy się ostatnia tura w zimowych ferii. Uczniowie mówią, że warto było czekać. Bo inni wrócili dawno już do szkoły, a my się leniliśmy. Przed nami Oscarowa noc. Czy dziewczyna z igłą będzie też dziewczyną ze statuetką? Dowiemy się już niebawem. O bezpieczeństwie i dalszej pomocy Ukrainie rozmawiać będą w Londynie europejscy liderzy. W spotkaniu weźmie udział premier Donald Tusk. Nieformalna narada ma być wstępem do planowanego na czwartek nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli. Premier Donald Tusk będzie rozmawiać w londyńskim Lancaster House z liderami kilkunastu państw. Na miejscu pojawić się mają również sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Właśnie po spotkaniu z Portugalczykiem w Warszawie premier Donald Tusk krótko zapowiadał szersze rozmowy politycznych przywódców w Londynie. Będziemy razem w Londynie z grupą liderów rozmawiać o wspólnych planach dotyczących obronności. Z polskiego punktu widzenia jest rzeczą bardzo ważną uznanie obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej jako wspólnego europejskiego zadania. Podczas rozmów w brytyjskiej stolicy relacje ze swoich spotkań z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem przedstawić mają prezydenci Francji Emmanuel Macron, Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także premier Zjednoczonego Królestwa Keir Starmer. Michał Fedusio, Polskie Radio. Rozmowy europejskich liderów mają się rozpocząć o 15 naszego czasu. Sekretarz stanu USA podpisał deklarację przyspieszającą dostawy sprzętu wojskowego do Izraela o wartości 4 miliardów dolarów. Marco Rubio uzasadnił tę decyzję kruchością porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Zawarte 19 stycznia porozumienie przerwało trwające od 15 miesięcy walki i otworzyło drogę do rozmów w sprawie zakończenia wojny. Doprowadziło też do uwolnienia 33 izraelskich zakładników i 2000 palestyńskich więźniów zatrzymanych przez Izrael. Kończy się ostatnia tura ferii zimowych. Jutro do szkół po dwutygodniowej przerwie wrócą uczniowie z województwa łódzkiego, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Pomorza i Śląska. Choć na odpoczynek czekali najdłużej, to jak mówią, było warto. Fajnie, że mieliśmy ostatnie ferie, bo inni wrócili dawno już do szkoły, a my się leniliśmy. Ja jeździłem na snowboardzie. No, długo na nie czekałam, ale szczerze opłacało się, bo tak naprawdę jak było, przez to, że było tego śniegu dużo, to jak jechałam do cieci, to mogłam pójść na narty i na łyżwy. Mimo, że jak ostatnio miałam te ferie, to szczerze opłacało się na nie czekać. Pogoda była świetna. Był to fajnie spędzony czas. Za rok ferie odbędą się już na nowych zasadach, między innymi zamiast czterech będą trzy tury. Przed nami Oscarowa noc, dziewczyna z igłą, duńsko-polska koprodukcja otrzyma nominację w kategorii film międzynarodowy. Otrzymała nominację w kategorii film międzynarodowy. Praca Magnusa von Horna znalazła się w doborowej stawce, dlatego o nagrodę będzie niezwykle trudno, uważa krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Do niedawna właściwie stuprocentowym pewniakiem w tej kategorii była Emily Perez, ale jest też bardzo mocny kontr kandydat. Wszystko zmieniły Złote Globy, gdzie twórczyni głównej roli w filmie I'm Still Here, Waltera Salesa, brazylijski film, otrzymała nieoczekiwanie zupełnie Złoty Glob. No i krok po kroku zaczął ten piękny skądinąd film wywierać większe wrażenie. Najwięcej, 13 nominacji, zdobyła Emily Perez. Tuż za nią plasują się Brutalista i Wicked z 10 nominacjami każdy. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. To zasługa silniejszego wiatru. Na wybrzeżu porywy sięgają 55 km na godzinę. Na zachodzie i w centrum 40. Wietrzny dzień zapewnia też większy udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu. Aktualnie wynosi on 33%, w tym prawie 20% pochodzi z elektrowni wiatrowych. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Między 11 a 17 korzystanie z prądu będzie zalecane. W tym czasie powstanie więcej energii niż potrzebują odbiorcy. Do takich sytuacji najczęściej wychodzi w dni wolne, gdy zapotrzebowanie jest bardzo niskie, a generacja OZE bywa wysoka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe w Trójce, Norbert Michalak. Pogoń Szczecin przegrała z Lechem Poznań 0-3 w meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole dla kolejorza strzelili Szwed Mikael Isak oraz Portugalczyk Joel Pereira i może to być gol miesiąca. Portowcy kończyli mecz w osłabieniu, ponieważ w doliczonym czasie gry drugiej połowy czerwoną kartkę otrzymał Marcel Wędrychowski. A Korona Kielce na wyjeździe wygrała ze Stalą Mielec 1-0. Gol padł 6 minut przed końcem spotkania. Trener gości Jacek Zieliński podkreśla, jak bardzo ważne jest to zwycięstwo dla jego zespołu. No nie ujmując chłopakom nic, ale myślę, że jedynie no bardzo dużo szczęścia, wiatr pod narty. No może tam coś by mogło zmienić, ale tak to myślę, że będzie bardzo ciężko. Jest tak wysoki poziom, jak patrzę teraz na kwalifikacje, że będzie to ciężkie. To był olimpijczyk z Vancouver, ale to za chwilę, teraz Jacek Zieliński. Przyjechaliśmy tu po to, żeby powalczyć o 3 punkty. Mimo, że przeżywaliśmy do drugiej połowy trudne chwile, ale w końcówce zdołaliśmy jeszcze zaatakować, postarać się o swoje sytuacje i z tego się bardzo cieszę. Bardzo duże słowo znaję dla chłopaków. Suma summarum, dobre wejścia zmienników i mamy 3 punkty. Bardzo ważne 3 punkty. Ktoś tam pisał, że mecz o 6 punktów. No to jeśli mecz o 6 punktów, to mamy 6 punktów nad Stalą przewagi. W innym meczu Zagłębie Lubin przegrało z Piastem Gliwice 0-1. 5 polskich skoczków zobaczymy w dzisiejszym konkursie na mniejszym obiekcie w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Będą to Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i broniący tytułu Piotr Żyła. Polacy, nie ma co ukrywać, w Trondheim nie spisują się najlepiej. W sobotnich kwalifikacjach najwyżej na 17 miejscu był Paweł Wąsek. Olimpijczyk z Vancouver Łukasz Rutkowski oczywiście nie wierzy w cuda. No, zobaczymy, to jest oczywiście sport, zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj będzie wyglądało. Początek konkursu o 17. Dobre informacje z Meksyku. Katarzyna Peter i Egipcjanka Mayer Sheriff awansowały do finału debla tenisowego turnieju na twardych kortach w Meridzie. W półfinale Polka i jej partnerka wygrały z Australijką Ellen Perez i Rosjanką Aleksandrą Panową 6-2, 6-3. Ellen Perez, nie Emily Perez. Niedziela niestety pochmurna i miejscami deszczowa, gdzieniegdzie możliwe jednak większe przejaśnienia. Na wschodzie i w rejonach podgórskich może spaść deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Na termometrach od 2 stopni na południu i wschodzie do 7 na zachodzie, w rejonach podgórskich około zera. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. When you're Oj, Amando, ale dałyśmy przed chwilą czadu i teraz wszyscy będą słyszeli, że jesteśmy zasapane. No ale jak tu nie tańczyć przy takiej muzyce? Ja mam nadzieję, że wszyscy nasi zagadkowi słuchacze właśnie wystrzelili ze swoich łóżek, włączyli radio i że będą razem z nami. Mam taką nadzieję, a ty? Ja też mam taką nadzieję. To żeby tak się stało i żeby z nami zostali, bardzo proszę o niezwykle interesującą, pasjonującą opowieść pani Amandy. No cóż, ja jestem taką osobą, która jeździ na dużą ilość konkursów takich muzycznych. To prawda. I bardzo często też jeżdżę na te konkursy. I no, żeby się nie przechwalać, po prostu bardzo często wygrywam te konkursy. Mhm. No ale czasami się zdarza, że jednak ich nie wygrywam. I moim zdaniem to jest takie bardzo ważne doświadczenie też dla innych osób, które na przykład jeżdżą na inny typ konkursów albo po prostu w życiu przegrywają lub wygrywają, to jest takie bardzo ważne, żeby po prostu umieć też przegrywać. Ależ ty zasunęłaś teraz, mówiąc kolokwialnie, czyli tak po prostu, o zwyczajnie, opowieść bardzo ważną, bo my jesteśmy wychowywani w takim świecie, gdzie nasi rodzice, nauczyciele, wszyscy mówią dookoła, walcz, wygrasz. Po pierwsze, nie chodzi o to, żeby walczyć, tylko żeby realizować siebie, swoje pasje, mieć z tego radość i fan. Po drugie, nie zawsze jest tak, że człowiek wygrywa. Dlaczego? Ta lekcja przegrywania, czyli wtedy, kiedy nie osiągamy tego sukcesu wymarzonego, dlaczego to jest takie ważne? No, przede wszystkim dlatego, że nie zawsze będzie po naszemu jakby, że nawet jak będziemy gdzieś na coś pracować, to może też się zdarzyć, że po prostu nie wygramy tego albo nie dojdziemy tam, gdzie chcieliśmy, ale nie można się wtedy poddawać, trzeba dalej jakby pracować na to, na co się chce pracować. I dalej jakby próbować, nawet jeżeli się przegrało, albo po prostu się coś nie udało. I też to jest ważne doświadczenie, żeby przegrywać, bo potem jak się przegra jeszcze raz, to będziemy wiedzieć, jak to po prostu, jak to jest. Wiesz, że słowa są bardzo ważne w życiu, prawda? Mhm. Ja bym nie powiedziała, że ja przegrałam, ty przegrałeś, tylko po prostu tym razem nie wyszło, bo to nie zawsze, tylko i wyłącznie od nas zależy. My możemy bardzo dużo pracy w coś włożyć, a potem okaże się, że na przykład ktoś wybierze kogoś innego i ma do tego prawo. I Amando, zapytam cię teraz również o bardzo istotną sprawę. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy na przykład uczeń, uczennica uczyli się, uczyli i zamiast wymarzonej piątki czy szóstki dostali jedynkę, albo dwójkę, albo trójkę. Co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś bardzo, bardzo się starał i okazało się, że to nie było wystarczające do tego na przykład, żeby dostać się no gdziekolwiek, gdzie sobie wymarzyliście. Co w takiej sytuacji, co w takim momencie człowiek może zrobić, żeby łatwiej poradzić sobie, no jeśli to nazwiemy tak, to z tą porażką? Wydaje mi się, że pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić, to jest z kimś o tym porozmawiać, żeby tych emocji w sobie nie zatrzymywać, tylko żeby się nimi podzielić, żeby po prostu one się tam nie zbierały potem, bo potem jest ich za dużo i potem właśnie jest ciężej nimi po prostu tak... No, jest ciężej je ogarnąć. Powiedzieć, zarządzać, ale ogarnąć to no lepiej. Tak. Tak. Więc trzeba po prostu jak najszybciej je wypuścić z siebie, opowiedzieć o tym komuś, porozmawiać z kimś o tym. No i oczywiście nie poddawać się, po prostu uczyć się dalej albo po prostu zostawić to za sobą i próbować ponownie. Jeżeli można, to na przykład poprawić to, albo po prostu jeszcze raz się na coś zgłosić, albo spróbować znaleźć jakąś lepszą alternatywę na przykład. Alternatywę, czyli? No alternatywę, czyli takie coś w zamian jakby, coś innego po prostu. Bardzo dziękuję pani profesor za ten wykład, wspaniały zresztą. I tu apel do naszego dorosłego świata, czyli do mamy, taty, babci, dziadka, cioci, wujka. Kochani, drodzy dorośli zagadkowicze, to jest takie ważne, żeby w momencie trudnym, kiedy dziecku coś nie wychodzi, nie mówić, a nie mówiłem, a nie mówiłam, a trzeba było więcej się uczyć, tylko wesprzeć, dać te skrzydła. Bo powiedziałaś, że to jest bardzo ważne, żeby w takim momencie każde dziecko, ba, każdy człowiek starszy także, mógł znaleźć osobę zaufaną, czyli taką, która nie zawiedzie, która zrozumie, która spowoduje, że łatwiej będzie można poradzić sobie z tym stresem, a potem zabrać się do roboty. Także dzięki tobie dzisiaj nieoczekiwana psychologiczno-socjologiczna lekcja. Amanda, fanfary dla ciebie tu po raz pierwszy. Myślę, że zasłużyłaś sobie na zagadkę. Tak. A zwłaszcza na moje pokrętne podpowiedzi. Bardzo się postaram, żeby nie było zbyt prosto. Podpowiedź numer 1. Jej nazwa, czyli nazwa bohaterki naszej zagadki, pochodzi od pewnego niemieckiego słowa. Wcześniej u nas w Polsce mówiono o niej tak. Barwica, barwiczka, rumienidło i czerwienidło. Ojej. Ja się wczoraj niemieckiego uczyłam, więc... Do tego nie doszłaś. Do tego nie doszłam. Choć dawno, dawno temu czegoś podobnego używała także egipska królowa Kleopatra, ale także kobiety w Mezopotamii i w Indiach. Natomiast w starożytnym Rzymie używały jej kobiety z wyższych sfer. Wiesz, co to takiego? Po prostu takie ważniejsze generalnie, jeżeli chodzi o po prostu... Takie sprawy, no, po prostu miejskie. Społeczne, takie. Pani profesor, brawo. W słowniku synonimów, jak to wytłumaczyć? Co to za słownik? No, synonim generalnie to jest po prostu takie słowo, które oznacza to samo, tylko że po prostu brzmi inaczej. Zatem kobiety z wyższych sfer według słownika synonimów języka polskiego to arystokratki, damy, matrony, panie, szlachcianki. Ale wracając do naszej zagadki, w jaki sposób w starożytności kobiety pozyskiwały bohaterkę naszej zagadki? A same potrafiły sobie ją zrobić, z czego? Z pokruszonych kamieni szlachetnych i półszlachetnych, a ty już wiesz, o co chodzi, prawda? Nie wiem, ale myślałam, że z pereł, bo z pereł to chyba był puder czy coś takiego. No to prawda, jesteś bardzo blisko. W 1883 roku dwóch Francuzów na wystawie w Amsterdamie pokazało światu bohaterkę naszej zagadki stworzoną z wosku pszczelego, łoju jelenia i olejku rycynowego. I teraz zapytam panią realizator, czy pani już wie? Kiwa głową, że wie. Brawo! Według najnowszych badań dzisiaj niektóre panie używają jej nawet 20 razy dziennie. Ojej. Czego mama używa 20 razy dziennie? Nie mam pojęcia. Pralki. No to macie w domu pachnąco i czyściusieńko. No czego? Co ciekawe, w ciągu całego życia kobieta zjada od 2 do 8 kg bohaterki naszej zagadki. Dzieje się to podczas oblizywania ust, jedzenia i uwaga, dobra herbatka. Pomimo tego, że w bohaterce naszej zagadki był, a niektórzy twierdzą, że choć w znikomych ilościach, ale jednak nadal jest ołów, kadm, toksyny i parafina, wszystkie te składniki, wszystkie one szkodzą szkliwu zębów. Ostatnia podpowiedź, dobrze? Dobrze. Francuzki kochają ostrą czerwień, Hiszpanki wybierają brąz, Włoszki pomarańcz, a Angielki najbardziej lubią, kiedy mogą użyć bohaterki naszej zagadki w kolorze różu. A mama w jakim kolorze? Różnie, bardzo różnie chyba, jeżeli o to chodzi, to różnie. A o co chodzi? Mi się wydaje, że o jakąś szminkę albo jakieś takie coś, ale nie jestem pewna. A jak wydaje się panu Mieczysławowi Gajdzie? Każda elegancka pani w torebce ją chowa, żeby mogła, kiedy zechce, usta pomalować. Ach, ja też lubię taki pudrowy róż i takie różne subtelności. Oczywiście męska część naszej zagadkowej publiczności doskonale rozumie, o co chodzi. To powiedz jeszcze, który kolor mamy jest ulubiony? Taki, mi się wydaje, że troszeczkę ciemniejszy, taki róż wpadający w taki jasny, śliwkowy. No i któż to zrozumie, jak nie kobieta. No to posłuchajmy, jak ze swoim scenicznym towarzyszem Frankie Vaughan śpiewa kiedyś najpiękniejsza kobieta tego świata, która codziennie używała 5 bohaterek naszej zagadki i to naraz. Ale całych? Mam nadzieję, że całych to nie. Uff. To byłoby wyzwanie. Zatem przed naszymi wspaniałymi, zagadkowymi melomanami we własnej uroczej osobie Marilyn Monroe. O, Marilyn Monroe. bardzo. Maria Callas is booked in Dallas. The carpet's rolled out and the sold out clear to the sky. Specialization. They love your high notes if you specialize. Marilyn Monroe i Frankie Vaughan w piosence. Specialization. A o czym to było? Ano o tym, że jeżeli odnajdziesz swoją drogę, odnajdziesz swój talent i przy tym będziesz potrafił rzetelnie pracować, to bardzo jest to prawdopodobne, że zachwycisz sobą świat, że będziesz spełniony i jaki? Szczęśliwy. Jasne. Bardzo wam tego życzę, ale pamiętajcie, samo się nie zrobi. Amando, wiesz, co to znaczy, prawda? Tak, wiem, co to znaczy. Mm-hmm. Tak jak i sama zagadka się nie rozwiąże. Trochę ją rozwiązałeś, a trochę i nie. Zatem bardzo proszę powiedzieć głośno i wyraźnie całemu światu, o co chodzi? O szminkę. Jak myślicie, dlaczego kobiety malują sobie usta różnymi kolorami? No, w sumie nie żeby upiększyć, no bo już są jakby piękne, tylko po prostu chodzi o to bardziej, żeby tak po prostu dać taką barwę, tak się tym pobawić trochę, bo niektórzy po prostu próbują różnych kolorów. No i tak po prostu. A która kobieta, jedna jedyna na całym świecie, jest dla ciebie, Amando, najpiękniejsza? O Jezu, no nie, no. No tak, no. No ale ja mam... No ale tak. No przecież jest No więcej. Ale tak. A trzeba wybrać jedną, jedyną, no, wiesz. No nie, no proszę. No tak. Naprawdę, ja ci mogę nawet podpowiedzieć. Pierwsza litera M. No ja wiem, ale ja wiem, że mama, no ale babci nie może być smutno, no. No dobrze, trzy kobiety, bardzo proszę. Dobrze, no to w takim razie. Mama, babcia i... No dobrze, może ciocie moje. Wszystkie razem chórtem. Aleś sobie sprytnie to wymyśliła. No dobrze, umalowane czy też nie, zapraszamy teraz wszystkie nasze drogie panie, panów również. Wszystkie dzieci zapraszamy, bo właśnie za chwilę będzie coś, na co z tego, co wiem, z maili. Bardzo czekacie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Ekscytująca, interaktywna łamigłówka misja stacja kosmiczna. Kto to wymyślił? Szaleńcy, którzy mają w sobie to wewnętrzne dziecko i brykają, aż dolatują do kosmosu. Tekst napisał M. Bruce, ilustrację przygotowała Lilia Miseli. No i o co chodzi? No i o to chodzi, żebyście zabawili się w to, że jesteście w kosmosie, rozwiązujecie zagadki, macie tutaj różne bardzo interesujące zadania, a że dzieci najlepiej uczą się poprzez... Czytanie i pisanie i najbardziej na świecie poprzez zabawę. Zabawę. To ta książka jest idealna dla was, bo na każdej stronie znajdziecie właśnie to, przy czym będziecie musieli pomyśleć, być może roześmiać się w głos, być może zastanowić się nieco dłużej. Bardzo ważni jesteście wy. Nie tylko te litery i nie tylko te ilustracje, ale także wasza inwencja twórcza, wasza kreatywność, wasza wrażliwość i ciekawość świata, bo to jest najważniejsze. A teraz posłuchajcie, stacja kosmiczna. Dołącz do zespołu najwybitniejszych naukowców i wypełnij misję ocalenia orbitalnego laboratorium kosmicznego. Wchodzisz w to? Wchodzę w to. Wyobraź sobie, że wygrywasz międzynarodowy konkurs naukowy i w nagrodę odwiedzasz niezwykłą stację kosmiczną. Eksperci z różnych dziedzin przeprowadzają tutaj w największej tajemnicy eksperymenty nie z tego świata. Ale fajnie. Wy też jesteście nie z tego świata. Jesteście absolutnie niezwykłe. Zatem właśnie teraz razem z naszym Frankiem Porankiem, z naszą Amandą polecicie na Księżyc. A zabierze was tam 8-letnia, przecudowna, uzdolniona i wspaniała Angelina Jordan. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Oj, ośmioletnia Angelina Jordan, ależ ty dostałaś wielki dar, wielki talent, wielką wrażliwość i mam nadzieję, że w swoim życiu będziesz o tym pamiętała, że to jest jakieś zobowiązanie, że jeżeli już mamy ten talent, to trzeba go pięknie i pielęgnować i rozwijać. I my dzisiaj właśnie o jednym z najbardziej utalentowanych ludzi tego świata będziemy rozmawiali. No ale co, może zaczniemy od imprezy, nie? Lubicie imprezować? Oczywiście. Pan Karol także? Owszem. Jest z nami pan Karol Radziwonowicz, wybitny pianista, który koncertował w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, zaraz kontynentów mi zabraknie, i w Afryce nawet, i w Australii, i w Indiach, i który o muzyce przepięknie opowiada, właśnie do nas przyjechał. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie. To jak pan lubi imprezować najbardziej? Słuchając muzyki jednak. Dla mnie impreza bez muzyki nie istnieje. I to różna muzyka, chociażby właśnie to, co przed chwilą słuchaliśmy, to od razu mi się narzuca znakomita interpretacja Franka Sinatry. No tak, to jest wzór. A to jeszcze może dodam, tak trochę się chwaląc, że ponieważ to akurat w temacie jesteśmy kosmosu, mogę powiedzieć, że koncertowałem we wszechświecie, bo moje nagranie jest również na stacji orbitalnej. Kosmonauci, którzy wychodzą w przestrzeń orbitalną, orbitują nad Ziemią, mogą w swoich hełmofonach słuchać mojej muzyki. Jestem z tego dumny i dlatego o tym mówię, a jest to ciekawostka, no bo jak już się chwalę, to się chwalę. NASA wykorzystało moje nagranie, specjalna płyta została wysłana w kosmos w 2010 roku. W związku z tym ja od dziecka chciałem być kosmonautą. No nie zostałem kosmonautą, ale jestem w kosmosie. Proszę zobaczyć, nie ma przypadków, bo przecież my, nie wiedząc o tym, mówiliśmy dzisiaj o książce, która opisuje świetnie kosmos. Angelina zaśpiewała nam fenomenalnie piosenkę właśnie o tym, a pan teraz z takim kosmicznym przesłaniem, no ale byłoby super, jakby sam pan mógł, prawda, nuty. Ja bym jednym ruchem poleciał. Żona trochę jest sceptyczna co do tego pomysłu. No nie musi lecieć. Nie musi, ale się boi o mnie, no więc. A, no ale ten kosmos mnie zawsze ciągnął. Zawsze rzeczywiście latanie, kosmos to była rzecz niewiarygodna, a potem muszę powiedzieć, że spotkałem nawet tych kosmonautów, którzy lecieli wtedy w tą specjalną misją, bo ta misja była między lutym a 1 marca 2010 roku, czyli dokładna 200. rocznica urodzin właśnie naszego zaraz, mistrza. Teraz okaże się, dlaczego my tak imprezujemy od samego początku, no właśnie, bo mamy bardzo dobry powód. No bo urodziny są dosyć długie i w związku z tym impreza jest długa, no musi być długa. No i wracając do tego pomysłu, kiedy ja się spotkałem z tymi kosmonautami, kiedy oni przylecieli na Ziemię, nawet byli na moim koncercie, bo mówili, słuchaliśmy cię w kosmosie, to teraz nas zaprosić, i ja im grałem koncert specjalnie dla nich. I oni powiedzieli mi takie zdanie, które z jednej strony mnie zasmuciło, a z drugiej strony ucieszyło. A pamiętajmy, że ci kosmonauci to są naprawdę wybitni ludzie. To oczywiście oni muszą być bardzo fizycznie wydolni i sprawni, ale to są wielkie umysły. Oni mają dwa doktoraty z różnych dziedzin. No naprawdę to są profesorowie i umysły najtęższe. I oni mi powiedzieli, że ten Chopin, którego oni słuchali, to był następnym członkiem załogi. Co bardzo mi było miło i mało tego, potem mi powiedzieli, że Chopin jest tak ponadczasowy, że żeby zrozumieć muzykę Chopina, to trzeba być w kosmosie. No to ja im powiedziałem, trawestując słowa Norwida, jak Norwid mówił... Czyli przybliżając słowa Norwida, Norwid powiedział, że Chopin jest świata obywatel. No to ja mówię w tej chwili wszechświata obywatel. Dla nas całym kosmosem i całym wszechświatem może być wartościowa, pięknie wydana książka. I ja taką trzymam w swoich dłoniach. To tak na pocieszenie, bo nie każdy od razu będzie mógł polecieć gdzieś tam w kosmos. Ale życzę wszystkim. Sama bym chętnie poleciała. Ja też. Ty też? Amanda, możemy się umówić. Dobrze. A pan z nami poleci? Ja już, ale mogę natychmiast. Zwłaszcza, że oglądałem zdjęcia. Nie wiem, czy Amanda oglądałaś kiedyś zdjęcia. To zresztą wszystkim państwu polecam. Cudowne. No internet jest takim medium, że tam jest wszystko. Tam są zdjęcia z kosmosu. Ziemia wygląda po prostu naprawdę zjawiskowo. To jest, jak z kolei któryś kosmonauta powiedział, cud stworzenia. Ta Ziemia, która jest zawieszona w czerni, kolorowa, jasna, to jest, myślę, że na zdjęciach to robi wrażenie. A na żywo, Amanda, to myślę, że byśmy byli, jak to się mówi, w innym świecie rzeczywiście. No wiecie co, ja to oczywiście chciałabym stamtąd nadawać. Może zagadkową niedzielę w takim składzie. To tak. Bardzo dobry wspaniale pomysł. Tak, ale trójka w kosmosie. Ale to jest dobry kierunek. Trójka orbituje. Tak. Idźmy, koniecznie. Ale póki co, to mamy ten cały wszechświat zaklęty w książce. Zobaczcie, ja mam wielkoformatową, przepięknie wydaną książkę pod tytułem, oczywiście rzecz jasna, Fryderyk Chopin. To jest biografia ilustrowana pana Janusza Ekierta, również wielki człowiek. I teraz sytuacja wygląda tak. Wchodzę ja sobie, proszę państwa, do księgarni przy ulicy Bednarskiej. To jest księgarnia muzyczna. Patrzę na tę książkę, która naprawdę jest bardzo droga, bardzo pięknie wydana. Ale bardzo wydana. Pięknie wydana, to piękny album i właściwie. I nie mogę bez niej wyjść. Po prostu zakochuję się. I wiem już, dlaczego się zakochuję, dlatego że za każdym razem, kiedy mamy imprezę pod tytułem Urodziny Fryderyka Chopina, to ja ją przynoszę, by wam fragmenty przeczytać. Posłuchajcie. Mały Chopin miał na sobie czarny, aksamitny żakiet z białym koronkowym kołnierzykiem, krótkie spodenki i białe pończochy. To były inne czasy, prawda? Więc warto sobie wyobrazić. Grał koncert. Mama nie przyszła na ten koncert, bo była zaziębiona, ale zapytała go, co podobało się najbardziej, mając na myśli części utworu i jego grę. Mały Frycek po tym pierwszym koncercie odpowiedział: mój koronkowy kołnierzyk. Mm-hmm. To słynna wypowiedź, prawda? Małego Frycka. Tak, mówiąca o tym, że on chłonął wszystkie przejawy estrady i mało tego, to bardzo dużo nam mówi, wbrew pozorom, że młody, zdolny człowiek, no geniusz, prawda, kochał tą estradę w taki sposób, że wszystkie przeżycia na estradzie chłonął, czyli jak my dzisiaj, no jako pedagodzy mówimy, że właśnie miał ten dar, talent estradowy również, co jest rzeczą bardzo ważną, bo bardzo często młodzież muzyczna ma bardzo duży dar muzyczny, bardzo pięknie gra, ale ze estradą ma problemy. A właśnie tu musi być i jedno, i drugie. No i Frycek taki był. To wyobraźmy sobie, jak 8-letni Frycek biegnie mocno już spóźniony do pałacu Radziwiłłowskiego, gdzie za chwilę zagra swój pierwszy właśnie w życiu publiczny koncert. Pod mieszkanie Chopinów zajeżdżały powozy i karety książąt Czartoryskich, Sapiehów, Potockich, Czetwertyńskich. Popisywał się swoją grą we warszawskich pałacach i wytwornych domach, Frycek oczywiście. Koncertował w rezydencji namiestnika Zajączka, dawnego generała napoleońskiego. Wyrastał w atmosferze uwielbienia, od dziecka ocierał się o elity towarzyskie i umysłowe Warszawy. To też ważne, prawda? Tak. I okazywano mu życzliwość, obserwował ich maniery, upodobania i śmieszności. Zauważył, że pozwalają mu czuć się w pałacach jak u siebie w domu. Jakie to było potem potrzebne, kiedy wyjechał w świat i musiał pokazać tę klasę, kulturę osobistą i chciał sprawić, aby to towarzystwo wyższych sfer go zaakceptowało. To jest bardzo ważna kwestia, dlatego że dla mnie to się w ogóle łączy ze sztuką, dlatego że ta sztuka największa, właśnie tak jak muzyka Fryderyka Chopina, siłą rzeczy jest sztuką elitarną. To znaczy? No, sztuką, która trafia na salony, można by tak powiedzieć, lapidarnie. Jest dla nielicznych, ale musi być przekazywana w sposób odpowiedni. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, dlaczego my, idąc na koncert, albo artysta, który wychodzi na estradę, dlaczego jest ładnie ubrany? No ja oczywiście w moich czasach to frak było rzeczą obowiązkową. No w dzisiejszych czasach bywa różnie, ale jednak ten strój jest odświętny. Dlaczego? Bo wydarzenie jest odświętne, bo obcowanie ze sztuką jest właśnie jakimś przeżyciem wyższego kalibru, można by tak powiedzieć. I dlatego przyzwyczajenie się młodego Frycka do tych wyższych sfer, jak tutaj w książce jest opisane, było rzeczą niezwykle ważną. No, na przykład chociażby po to, żeby wiedział, jak wchodzi do salonu, jak się ubrać, prawda? Mm-hmm. Jakie rękawiczki włożyć, jakie spinki od mankietów. Zresztą sam Fryderyk Chopin o tym pisze w listach do przyjaciół, właśnie o ubiorze. No więc to wszystko świadczy również o człowieku, również o artyście, który tworzy tą najwyższą sztukę. Ja myślę, że ten elegancki, wspaniały, wrażliwy Fryderyk Chopin byłby zachwycony, po pierwsze, gdyby mógł usłyszeć, jak teraz brzmi fortepian, bo jego fortepian brzmiał zupełnie inaczej, bardziej głucho, matowo. A na tym współczesnym fortepianie teraz zagra nasza Amanda. I bardzo się cieszę, że usłyszymy, Amando, tę twoją miłość do fortepianu, do Chopina. To będzie utwór, który przesłała mi wczoraj twoja mama? Fryderyk Chopin, Polonez Azdur. No, pani Amando, bardzo trzymamy mocno kciuki. Och, Amando, ile ty miałaś lat, kiedy zagrałaś ten utwór? Chyba 8, tak mi się wydaje. Jesteśmy pod wrażeniem, proszę pana, Karola. Ja Amandę znam od dłuższego czasu, więc mnie to nie dziwi, że ona tak grała. Ja znam Amandę od czwartego roku życia i jestem nieustannie zadziwiona, zachwycona, a był to, proszę państwa, utwór oczywiście Fryderyka Chopina, który dzisiaj świętuje, chciałam powiedzieć, razem z nami, może siedzi na chmurce gdzieś tam. Myślę, że jest zadowolony, słuchając naszej audycji. Jego urodziny, tak. Prawda? Które urodziny? No jeśli on się urodził w 1810, łatwo policzyć. To jest ile, Amanda? 215. No zobaczcie, ile mamy powodów do radości. Temu się urodził. No tak. A jego muzyka cały czas jest. Jest. To jest genialne. Jest i cały świat się nią zachwyca. Polonez Azdur zagrałaś przed chwilą, ale także podczas konkursu w Sochaczewie zajęłaś pierwsze miejsce. Otrzymałaś nagrodę specjalną. No, myślę, że fanfary. Czy pan potrafi, panie Karolu, fanfary zaśpiewać? Nie, niestety nie umiem imitować trąbki. Na dwa głosy? A spróbujmy. Tam, ta, ra, ta, tam. Więc, rzeczywiście... Nie, zaraz, jak pan chce lecieć w kosmos, to trzeba być odważnym. Tam, taram, tadam. To jakoś trzeba tak zrobić, no żeby to była tak. Tom. Pan Karol Radziwonowicz, nie tylko świetny pianista, ale także hejnalista. Tak, trochę się poprawię jeszcze, bo to był pierwszy raz. No tak, a wracając do Fryderyka Chopina, zobaczcie, 8 lat miałaś, kiedy zagrałaś ten utwór, a Fryderyk Chopin miał 8 lat, kiedy pędził mocno już spóźniony do Pałacu Radziwiłłowskiego, bo za chwilę miał zagrać pierwszy swój koncert. I 8-letnia Angelina Jordan zaśpiewała tak pięknie piosenkę przed chwilą, aż te dzieciaki. To 8 lat to jest taki złoty środek taki. To jest taki złoty moment w życiu człowieka, być może tak. Jakim dzieckiem był Frycek? Na pewno był żywym dzieckiem, na pewno pędził wszędzie, to znaczy powolny to on nie był i również na fortepianie, jak słyszeliśmy, powolny nie był. Oczywiście chłonął wszystkie przejawy życia, przecież w tym swoim dzienniku z szafarni on opisywał tam akury, a gęsi, a wszystkie rzeczy to i to opisywał w sposób zjawiskowy, więc widać z tego, że chłonął tą, dziś powiedzielibyśmy naturę, prawda? Ale on chłonął życie, czyli wszystkie przejawy życia i się zachwycał tym. I ja myślę, że zdolności to mają do siebie, że dla człowieka, który mniej jest obdarzony tymi zdolnościami, on mniej przeżywa. Natomiast w momencie, kiedy małe dziecko jest zdolne, to wszystko w nim budzi zachwyt. Ja muszę się Państwu do czegoś przyznać, jestem w tej chwili dziadkiem i mój wnuk w zasadzie za chwilę, ale dosłownie za 10 dni, bo w marcu właśnie, będzie kończył 2 lata. I ja odkrywam na nowo, przypominając sobie swój zachwyt, kiedy, no nie pamiętam jak miałem 2 lata, ale jak byłem małym dzieckiem nad wszystkim, to on ma w tej chwili taki zachwyt, że wystarczy zagrać 2 dźwięki na fortepianie, to widzę, że on jest w ogóle w innej rzeczywistości, że on się tak zachwyca wszystkimi przejawami sztuki, przyrodą, drzewkiem, kwiatkiem, muzyką, obrazkiem. No i myślę, że taki był Frycek. I mało tego, ja zawsze sobie przypominam swój stan i to dla wszystkich taka rada. Nie zgubmy tego zachwytu. Zapamiętujmy ten dziecięcy zachwyt, bo ktoś kiedyś powiedział, dopóki my jesteśmy dziećmi, to jesteśmy młodzi. I wiemy, że żyjemy, więc potem oczywiście przychodzą problemy życiowe, problemy, jakieś trudy, które każdy z nas ma. Również myślę, że Amando, ty również zaczynasz mieć jakieś tam rozterki, no bo to jest normalne, ale właśnie nie gubmy tego zachwytu, nie gubmy tej radości z życia, radości z przeżywania, radości bycia z muzyką, bycia z bliskimi. To mi się trochę tak filozoficznie wyszło, nie? Ale super tak... wyszło, ale też trochę z rozrabiania. No tak, tak, oczywiście, no. Ale też Chopin miał też, to jest właśnie bardzo interesujące, że nawet jak działo się coś w jego życiu, to on to jakby pokazywał nawet w utworach. Tak. Na przykład nokturny, tamte dalsze, no to było widać, że on wtedy był w jakiejś takiej sferze problemów bardziej. To były smutniejsze mazurki, ale też potem właśnie były mazurki, które były takie bardziej żywe, z tańcem. Potem były polonezy, które też były takie po prostu oparte na tańcach. No tak, i te polonezy, pamiętajmy, on tworzył w czasach, kiedy Polski nie było jako kraju, prawda? W związku z tym myślę, nie wiem, Amando, jakie ty masz odczucia, ale ja w tych polonezach czuję, że to było Chopina życzenie, żeby Polska w końcu odzyskała niepodległość. Żeby tym polonezem narzucić światu wiadomość o Polsce. Tak, to było takie ojczyste. Takie. Tak, dokładnie. Takie ładne słowo. I też zrobił to dlatego, że mógł być dzieckiem, które oddychało pełną piersią, mogło rozrabiać, mogło wyrażać siebie. To przeczytam wam taki fragment, dobrze? Mały Frycek bawił się z książątkiem Pawełkiem. Bywał w Belwederze co niedzielę. Również guwerner Pawełka, czyli nauczyciel, hrabia de Moriolet, pozwalał swojej córce Aleksandrynie bawić się z Fryckiem w ogrodach Belwederu. Bystra i żywa dziewczynka widziała w nim idealnego towarzysza zabaw, gustowała w jego szalonych pomysłach i figlach, wołała do niego panie diabełek. On nazywał ją zwyczajnie Moriolką, wdzięczyła się do niego i próbowała naśladować jego zachowanie. A on był absolutnie szalony. I to jest takie ważne, aby nasz dorosły świat, abyśmy my, dorośli, pozwolili dziecku także na te szaleństwa. A tu, panie Karolu, jak pan pięknie opowiedział o swoim wnuku 2-letnim, którego wszystko zachwyca, wystarczy wyobrazić sobie, że dla dziecka wszystko to, co dziecko widzi, czego doświadcza, czego dotyka, jest po raz pierwszy. Jest nowe. Jest nowe. To tak jak dla nas kosmos. Tak, nie dziwota, że dzieci w ten sposób piękny potrafią wyrażać swój zachwyt. W momencie, kiedy wracam do jakiegoś utworu, który grałem, no Amanda, myślę, masz to samo. No. Gramy jakiś utwór już ileś tam miesięcy, czy no w moim przypadku ileś lat. I ja za każdym razem, kiedy wracam do tego utworu, mimo że go umiem, widzę go inaczej, tak, masz rację, ale staram się zachować ten mój pierwszy zachwyt właśnie nad tym utworem, żeby nie stracić tej świeżości, bo ten zachwyt to jest ta świeżość, a o tą świeżość chodzi i tą świeżością my się dzielimy ze słuchaczami. Żeby on też się nudny nie stał, taki w odbiorze bardziej. W odbiorze. Bo jeżeli gramy jakiś utwór przez długi czas, to dla nas może być już taki troszeczkę nudniejszy, ale jeżeli... No bo my go znamy już, my prawda? Już go znamy po prostu, ale jeżeli na przykład właśnie mamy takie poczucie, że to jest dalej nowe i mamy takie różne pomysły co do interpretacji muzycznej tego utworu, no to wtedy słuchacz też to jakby widzi i słyszy, że jest to dalej dla nas jakby nowe. Tak, Amanda bardzo dobrze powiedziała, bo w momencie, kiedy ona grając będzie przeżywać ten utwór, no to jest duża szansa, że tak samo przeżywać będzie odbiorca. Natomiast jak my czasami gramy bez przeżycia, no to nie ma szans na to, żeby słuchać się tym utworem zachwycił. To prawda, to mam nadzieję, że to, co teraz Państwu zaproponuję, będzie świeże, będzie interesujące, trochę szalone, ponieważ, drodzy Państwo, ja chciałabym teraz Państwa zaprosić do tańca. No, panie Sztaucie, aleś nas pan zasapał. Róże południa, walc oczywiście, panie Karolu. Pan Karol Radziwonowicz w naszym studiu. Świetnie pan tańczy. Próbowałem, o tak można by powiedzieć. Raz, trzy. Ja muszę powiedzieć, że wiem, jak się tańczy, bo po pierwsze w szkole podstawowej chodziłem na kurs tańca, ale moja siostra była w szkole baletowej. W związku z tym ja chodziłem do szkoły baletowej i często czekałem na nią, obserwując, jak jej koleżanki tańcząc robią piruety, skoki. Bardzo mi się to podobało. Zresztą potem bardzo często byłem w Teatrze Wielkim, bo moja siostra również występowała w Teatrze Wielkim, bo szkoła baletowa w tamtych czasach, myślę, że w tych również, te dziewczynki, które tańczą dobrze, były dokooptowywane do dużego składu baletu, żeby na przykład właśnie zatańczyć jakiś dziewczęcy taniec. To stąd ta zwiewność w pana ruchach. Bardzo dziękuję. Ja kiedyś, jak miałam 5 lat, to też chodziłam do tej szkoły baletowej tam i bardzo mi się podobało, tylko potem jakoś tak się złożyło, że miałam jakoś tam mniej czasu, bo do szkoły muzycznej, no i zaczęłam tańczyć kompletnie inną dziedzinę, czyli hip-hop. Czy państwo zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest audycja o balecie, tylko właśnie mamy imprezę. W dodatku urodzinową, w dodatku Fryzka Chopina, który to rok już z rzędu świętujemy jego 215 lat i temu dlatego urodził tańczyliśmy. Się i dlatego tańczyliśmy, ale nie w baletkach. Mały Frycek, Wyobraźcie sobie waszego kolegę, który ma 5, 6, 7, 8 lat, który jest bardzo energiczny, który jest rozrabiaką i bardzo lubi pędzić niemal codziennie do pewnej kawiarenki, ponieważ tam na niego czeka jego ulubione ciastko. Takie było specjalne ciastko z kremem, o którym Fryderyk Chopin bardzo często pisał już w wieku dorosłym. Ono inaczej się nazywało. Nawet do dzisiaj ta kawiarenka ma swoje miejsce w naszym pięknym mieście, które nazywa się Warszawa. I tropem małego Fryczka możemy się przemieszczać, poruszać, poznawać. A ona jest przy Nowym Świecie. Ale również, to jest znany fakt, Fryderyk miał niezwykły zmysł obserwacji i potrafił naśladować innych ludzi, prawda? Właśnie mi się wydaje, że to są te zdolności, bo to naśladowanie, przedrzeźnianie, karykatura, to jest zmysł obserwacji, a ten zmysł obserwacji właśnie wiąże się z tym, co myśmy mówili o tym zachwycie, prawda, że my się zachwycamy i na przykład jak rysował karykatury i rysował to znakomicie, no to musiał zaobserwować, nie wiem, że na przykład ktoś ma duży nos, prawda? No więc oczywiście w karykaturze ten nos musimy wyolbrzymić, jeszcze większy. Więc to są takie zabawy, no, które powodują to, że nasza wrażliwość się rozwija, że my chłoniemy ten świat. No nie wiem, ja jestem staroświecki, ale ja trochę cały czas czekam, żeby ten świat wrócił. Żebyśmy nie gapili się w te komórki. No, to byśmy ja je wyrzucili. Powiem panu, że to tak... Ja nie wiem, Amanda, że ja mówię herezję w tej chwili dla ciebie. To nawet nie o to chodzi tak bardzo, tylko po prostu teraz to się w sumie trochę nie da ze względu na to, że na przykład dzienniki już, na przykład takie szkolne, już są elektroniczne, więc... Mało tego, już jest apka na komórkę właśnie. To już trzeba dodać. No. Brawo, panie dziadku. Tak. To ja powiem wam, ja się uczę zawsze, całe życie. Zawsze jest tak, że starsze pokolenie mówi... No pamiętam moją babcię sprzed wielu, wielu lat, która siedziała i mówi, no, żeby ten świat wrócił. Z mojej młodości był taki piękny. Był taki piękny, bo babcia była młoda i piękna. Dzisiejszy świat jest dla was, dzieci, myślę, bardzo trudny dla dorastania. Tak. Dlaczego trudniejszy? Tak. Dlatego, że musicie dźwigać na swoich wątłych barkach świat realny, czyli ten, w którym jesteśmy teraz, patrzymy sobie w oczy, ale także świat wirtualnych. To na pewno. Ale wierzę bardzo głęboko w to, że ten dzisiejszy świat także ma mnóstwo dobrych stron. I także potrafi być piękny i że wy będziecie potrafili dobrze wybierać to, co jest wartościowe, mądre i wasze. Też jest potrzebna po prostu równowaga, no bo jeżeli dużo się korzysta z telefonów, to rzeczywiście dźwiganie tych dwóch światów jest trudniejsze, ale jeżeli na przykład używa się telefonów do w sumie tego, do czego powiedzmy były stworzone, czyli po prostu do informacji, do właśnie tych zdjęć świata i po prostu do różnych rzeczy, które są tak naprawdę potrzebne, bo na przykład nie możemy ich znaleźć gdzie indziej, no to wtedy jest to trochę łatwiejsze. Drodzy państwo, my imprezujemy, przypominam, dzisiaj. Tak, a weszliśmy na tematy filozoficzne. Znowu. Za co moglibyście dzisiaj, właściwie to wczoraj było 1 marca, ta rocznica urodzin Chopina, za co moglibyśmy dzisiaj jako ludzie XXI wieku podziękować temu człowiekowi, który swoją muzyką jednak zmieniał świat? Panie Karolu. Ja myślę, że właśnie za tą radość, bo przecież ta radość w jego utworach jest. Oczywiście on tworzył też utwory, które są przepojone jakimś bólem i żalem, ale ja mówię zawsze, że w utworach Fryderyka Chopina, niezależnie od tego, czy to są właśnie utwory ośmiolatka, czy utwory dojrzałego człowieka, jest prawda. On nie kłamie, on nie oszukuje, co w dzisiejszym świecie jest dosyć częste, a właśnie w muzyce Chopina jest prawda i ja bym chciał jemu za to podziękować, że on nam daje drogę, wskazuje, w którą stronę iść, w stronę prawdy. Bo ta prawda, co? Zwycięża. No bo przecież gdyby zawsze nie ta prawda, no to jego muzyka nie byłaby ceniona przez 215 lat, no umówmy się. Amando? Ja bym podziękowała mu za jego twórczości oczywiście, ale za to, że on się nie poddawał, no bo on nawet jak potem miał te wszystkie choroby i zaczęły się jakieś problemy jego takie ogólne, to on i tak pisał i pisał utwory, które są no niesamowite, no bo dalej je gramy, wszyscy się nimi zachwycają. Chopin jest teraz nawet jednym z najbardziej takich po prostu popularnych kompozytorów, no i on się nigdy nie poddał i dalej pisał do końca po prostu. Jego muzyka jest znana na całym świecie, nawet w największych zakątkach. Ja tu się tylko przyznam, na przykład koncertowałem w Kongo. No, Kongo, środek Afryki, gdzie no, Chopin nie był, jak wiemy. A jego muzyka tam jest ceniona i muzyka jest rozpoznawalna. W Afryce. Nie tylko w Azji. To jest naprawdę niesamowite. To jest, to zawsze świadczy o tym i potwierdza, jakim był geniuszem. Panie Fryderyku Chopinie, ja dziękuję panu z całego serca za to, że pana muzyka powoduje to, że dziecko zatrzymuje się na chwilę i kiedy mam zaszczyt prowadzić z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie piegowate koncerty i kiedy pana muzyka jest grana, to ja to widzę. Tak. Że dziecko szeroko otwiera oczy, słucha, a potem tak pięknie, delikatnie się kołysze. To znaczy, że w niej jest zaklęta magia, prawda, supermoc. Pan miał supermoce. Być może ma nadal, bo to trwa cały czas wciąż i wciąż. I jestem wdzięczna także za to, że w naszym zagadkowym studiu możemy gościć kogoś tak fenomenalnego jak pan Karol Radziwonowicz. Cała bardzo przyjemność po mojej stronie, a ja na koniec mogę podziękować jeszcze za jedną rzecz. Ja chciałem podziękować za urodziny, bo dziś, 2 marca, są moje urodziny. Ja się urodziłem parę lat później niż Fryderyk Chopin, ale 2 marca. Więc ja spędziłem w zasadzie imprezę urodzinową tutaj z państwem. Zostawiłem to na koniec jako ciekawostka, jako rodzynek. Więc bardzo dziękuję. A lubi pan prezenty? Lubię prezenty. To ja mam dla pana prezent, panie Karolu. Bardzo się cieszę. Bardzo proszę wybrać utwór, który panu sprawi największą przyjemność i spowoduje, że pan szeroko otworzy oczy, będzie słuchał, być może zatańczy z nami, a być może po prostu uśmiechnie się. Ja przyznam szczerze, bardzo lubię walce Fryderyka Chopina, więc jakikolwiek walc Fryderyka Chopina wprowadzi mnie właśnie w nastrój zabawy, więc będę szczęśliwy, jeśli wysłuchamy jakiegokolwiek walca Fryderyka Chopina, z tym, że chciałbym prosić o walc szybki. Bo Fryderyk Chopin również tworzył walce nostalgiczne, prawda? Takie powolne. A ja bym bardzo prosił o jakiś szybki walc, albo 42 opus, albo 34, albo 64 i będziemy dalej pamiętać jego muzykę i impresować już po audycji. Pan o tym nie wie i Fryderyk Chopin także o tym nie wiedział, ale on specjalnie dla pana napisał pewien walc, który jest szybki, który jest naszym ukochanym, zagadkowym walcem i którego nikt na tym świecie nie był w stanie zagrać w minutę, pomimo tego, że jego tytuł brzmi walc minutowy. Walc minutowy, tak. A ja muszę powiedzieć, że ten walc również jest w kosmosie. Za sprawą mojego wykonania. Panie Karolu, dla nas pan jest kosmiczny. Mam nadzieję, że będzie pan odwiedzał nas często. Z wielką chęcią. Bardzo dziękuję za udział w naszej audycji. Dziękuję Amandę, bardzo. Naszej imprezie dzisiejszej. Renata Szewczak, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i mówimy... Do widzenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ale też, bardzo. Słuchajcie, teraz... Fajnej przygody w kosmosie. Wspaniale będzie, jeśli... Może powiem tak, panie proszą panów, panowie proszą... Panie, no po prostu zróbcie jak chcecie, ale tańczcie. Tak jest. I cieszmy się. Na cześć pana Karola. Ogłoszenie społeczne.